nini na komi tuna kaso kindenge nini mama yo salanga omoninga zoba bona sukoli ona mokili mpena bimisi yo na miso ya bato awana mokili toluka kasembongo na bisengo eloko nini Michelina epesi yo foli ya milingalinga oye kende Michelina bisengo yakini ememi yo na tango okokanisa Michelina ekozala trota Kanisa Michelina ekoza la trota na memi yo na Montréal na monisi yo mokilie eloko nini yo koluka Michelina obomise mi ya sanzamine Nikola ya kolanda vie atandele mokilie kosambisa yo Michelina. Obomise mi ya sanzamine.